lanxeiros. Nin honra, nin lealdade, nada. O único que lles importa é a súa valiosa colleita e a miserable terra que traballan. Ti tamén es granxeiro. Buscando amor na parafarmacia da escoa veciña que fuma no portal e que renova a fé na democracia. Escollendo crema facial faz un estudo de mercado pra ver se compensará o futuro. Cando queres calvo e non queiras xa ter motivos para ir comprar, é fácil subsistir con mínimos de récord, investir vida na barra dun bar, pero recordas que tanto descenda o de... E falando de barras de bar, queremos aproveitar este programa para dar a benvida a un novo bar que abriu estes días na Rúa Estila. Nada, esperemos que, bueno, que podamos brindar moitas veces con eles. La macroeconomía se compara o gas por se quere chover e por se quere escampar. Respect yourself, galegos de Alabama. E queremos rematar as novas parabenizando a Rosalía de Castro. Xa son 178 anos e o tempo non pasa para ela, porque ela, como dixo Curros Enríquez, ha de ser das que leven na fronte unha estrela e no bico un cantar. Señora, señora do almortal, señora do almortal, oh miña linda Rayana. Virai costas, virai costas a Castela. Virai costas a Castela, non queiras ser castellana. Señora, señora do almortal, señora do almortal, a vosa capela cheira. Cheira cravo, cheira cravos, cheira rosas, cheira cravos, cheira rosas, cheira flor da laranxeira. Señora, señora do almortal, ando vestida de preto. Barriografía. Oxe, nesa idea teimuda que algunhas marías temos por descentralizarmos o barrio fora do territorio da Rúa de Baixo, descendemos á Avenida de Salamanca, que linda coa Avenida de Coimbra, estila polo leste, con Ultreia, Rúa de Baixo polo este. Se cadra o nome despístavos, é que só se vos situades no alto das escaleiras que a conectan con Ultreia, ya vedes atopar o sentido. Desde ali percibiredes a súa grandeza, unha panorámica na que mesmo entra o Pedroso ao lonxe. Pero certo é que a Avenida de Salamanca morre nela mesma, e claro, non destaca por ter casas bonitiñas, nin praza, nin fonte, mas non quita para que todo o universo, para todo un universo que habite dentro. Iso ben o sabe a Mari, que chegou aquí hai 4 anos para se facer cargo e evitar o peche de ultramarinos a Estila. Canda ela, o seu irmão é unha das súas fillas, que sempre que compre ponse detrás do mostrador para lles botar unha man. Oficio venlles de familia, súa nai tivera xa tenda en Xelmírez, na que primeiro a Mari enredara de rapaza para acabar por asumir o relevo xeracional. Ali estiveron desde que a nai chegara de Pontevea a Compostela nos 70, ata que os propietarios do baixo se decidiron por cambiaren o negocio para construíren un hotel en todo o edificio. O pouco do pecho obrigado, a Mari comezou a traballar no noso barrio. Por aquel entón ia a tenda que hoxe rexenta facer os recados de última hora. Seu pai, José, fora quen durante moitos anos os abastecera de viño. Ele escoitaralle como un ruxe-ruxe que non acaba nunca de ser certo aquilo do traspaso, pero nunha das visitas a Mari confirmou que desa volta era de veras. E elles tocando xubilarse, levaban tempo á procura, pero non había quen quixese facerse con el, vaya. A Mari contou-no na casa, e seu pai foi quen lle dixo, e non había ser ti que non collese, e así foi. Sei que lles houbo que ralear algo, pero en setembro de 2010, a de Pontevea chegaba para ficar. Polo baixo está fecha, o que ya vea cara, cada vez que está chegando. Non vive no barrio, pero como se vivise. Aquí bota da mañá a tardiña. Ela sabe do sentimento de pertenza, do trato próximo e detallista coa xente. Malia ter en casa en Compostela, cada noite volven para dormir ao lugar no que naceron. Mais antes, xa despachou un lote de pan para os xantares e as merendas da rapazada esfameada da escola, lambretadas que os avós e avós lle consenten aos netos, froita e verdura do tempo, avós da casa, e botou tamén unha leria ou dúas con cantos por ali pasaron que tiñan gana dela. Coñece case todos, entren ou non entren na tenda. O Pepe, que foi sacristán, estivo no hospicio de cativo, a bibliotecaria, a coreana de intercambio na universidade, di que, sobre todo, son os máis vellos os que agradecen a parolada. Por iso se decata sempre de cando un deles falta. 30 en pouco tempo, lamenta. E que ela é tanto psicóloga como tendeira. Contanos dos edificios de aviación, creados como cooperativa dos traballadores en terra, dos da xente de Caixa Galicia e ainda hoxe habitados só por eles e xa todos xubilados. Mari, has desculpar esta conversa apurada para Radio Marías e por todo o que quedas en contar. Aproveitamos para che pedirmos desde aquí un desexo. Este ano queremos te ver nas festas do barrio gastando sol. Que garda no cuarto, guerreiros en miniatura, o que fai como en volcano, cos dedos cando sauta, son ese que non se muta, cando vai dar unha volta, e ve que todos se xuntan pra virem a súa conta. Eu sou xun desses que esperan completando os utopos, que ao final chega un día a este mundo de todos. Sei que o tsunami prometa unha chuña radioactiva, a raza especia e comedia. Quero tiranizar tua vida. E só un pele fácil, e só un pele fácil, e só un pele fácil. Visita guiada. Hoxe vamos a dedicar a visita guiada a descifrar o nome dun dos locais que están nas nosas rúas. Referímonos ao Pichel, ao Centro Social da Asociación Cultural A Xentalla do Pichel, que se sitúa na última casa de Santa Clara, no número 21. Escollimos hoxe esta palabra, Pichel, non só porque lle dé nome ao Centro Social do barrio, sino porque dá nome a todas as persoas que vivimos en Compostela. De seguro que algunha vez, ao decirdes que sodes ou que vivides en Compostela, alguén vos respondeu: ah, entón ti es picheleira. Este curioso xentilicio deriva do pichel, un xerro alto e redondo, máis ancho no corpo e máis estreito cara ao bico, con tapa que parte do remate da súa única asa. Os picheles facíanse regularmente de estaño e usábanse para guardar o viño cando sacábamos do barril. Pichel, esa palabra de orixen provenzal, dá lugar ao nome dun oficio, o de picheleiro. É dicer, as persoas que fabricaban picheles, pero non só picheis, senón que fabricaban úteis diferentes, úteis caseiros, por exemplo, fontes ou pratos, e outro tipo de cousas como cruces ou cálices, pero sempre feitos de estaño. En Compostela, como en moitas outras cidades medievais, as prazas conservan os nomes dos oficios que se desenvolvían nelas. Algún exemplo é a Praza da Cibechería, onde se sitúan as persoas que traballan o acibeche, ou a de Praterías, onde están as persoas que traballan e venden a prata. Os picheleiros, as persoas que traballaban o estaño e facían picheis, non deron nome a unha única praza, senón que deron nome á cidade enteira, a cidade dos e das picheleiras. Thank you. ¡Gracias! Radio Patio. ¿Sabedes en qué se me deu a pensar últimamente? A ver, sorpréndenos. Sobre as alturas. Carais, pois sí que puxeches a cabeza a voar. Pero en que clase de alturas estás pensando? Nas alturas dos barrios. Nas da xente? Non, nas das casas. Dime conta de que dende que os edificios teñen máis de dúas plantas, é moi difícil coñecer a toda a xente do barrio. Antes, en cada casa vivía unha familia. Sí, moi numerosa, pero só unha. Agora, en cada edificio vive tanta xente que se xuntamos todos os edificios que conforman o noso barrio, sumamos unha boa tropa. Sí, é verdade. É difícil que nos coñezamos todas e todos. Ademais, hai moita xente que vai e ven, estudantes, xente con traballos temporais... Sí, pero tamén hai puntos de encontro, os negocios do barrio, as festas... Pero non todas imos a eses sitios, pero as caras rematan sendo coñecidas. Xa che digo, a min o que máis me gusta é fixarme nos veciños e nas veciñas, ver cando pasean os cans e as cadelas, cando saen, con quen van... Tío, queres, eres unha lercha. Si, sí, podes me chamar así, pero ainda non che contigo que máis me gusta. Oxe, vai de rarezas a conversa. O que máis me gusta é imaginarme a vida desa xente. Se cambian o chapeu cando mudamos de estación, se teñen presa porque lles quedan as habas pegadas, se van andando porque aborrecen os coches, esas cousiñas pequenas. E non che pillan mentres pesas esas cousas? Creo que ás veces sí. E que faz? Botelles un sorriso. E ali estabas ti, ainda non marcara o número. O número dos meus desexos. E ali estabas ti, máxica. Era o dial dos meus pensamentos, enchesme todo de quilómetros. Apareciches ti, interferencia espléndida, fantástica. O número dos meus desexos, e ali estabas ti, básica. Era o dial dos meus pensamentos, tallo la inmensa mundo. Espabilácheme os meus relés, mobilizácheme os meus relés, espabilácheme os meus relés. O número dos meus desexos. Ali estabas ti, máxica. Era o dial dos meus pensamentos, alarma nova de quilohercios. E apareciches ti, interferencia espléndida, fantástica. Número dos meus desexos, e ali estabas ti, máxica. Era o dial dos meus pensamentos, callou la inmensa mundo pequeno. Thank you. dos meus desexos, de pese mans eu quedei preso naquel bran. Somos da cadiga baixo, pequeninos como ratos, oh, que se meta con nos, opa, leva un grande sopapo. Somos de aquí, de este lugar, o que nos gusta cantar, bailar, cantar, bailar. Pásalo bien, que hoy se fiesta, no aguanta, ¿eh?